بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الله شافي الله كافي. ناظرین گرامی, پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع موسم کے لحاظ سے ہم نے شہد رکھا اور اس کے فوائد آپ کے سامنے رکھیں گے. اس پر بڑی بحث ہوئی, ہم 22 سال سے یا 23 سال سے پروگرامات کر رہا ہوں, تو اس میں یہ کہ شہد کے بارے میں بتاتا رہا, اور ہمارے پروگرام کا مقصد آپ کو انفارمیشن ہی دینا ہے. سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ کہ شہد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ نحل میں ہوا بھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد کے بارے میں بتایا, اس کا طریقہ کار بتایا کہ کس طریقے سے مکھی اپنے پھولوں سے جو ہے وہ جوس لے کے اور اپنے چھتوں پر جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ازبر ہے, آخری ہے, آخری ورڈ ہے کہ اللہ نے جو فرما دیا کہ فیہا شفاء الناس, اس میں شفا رکھی گئی ہے, اور شہد تمہارے لیے شفا ہی شفا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچہ آیا اور کہا کہ پیٹ کا درد ہے, بہت درد ہے, جا ہی نہیں رہا, اور اس کے بعد اس کے باپ کو کہا کہ اس کو شہد پانی میں ملا کے, یعنی کہ ماؤ الاصل. تو دوسرے دن بچہ آیا, اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, بچے کا پیٹ کا درد اور بڑھ گیا, آپ نے کہا اس کو شہد پانی دیتے رہو. اور اس کے بعد تیسرے دن آیا تو کہا کہ درد نہیں ختم ہو رہا, تو آپ نے فرمایا تمہارے بچے کا پیٹ جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے, لیکن شہد ازبر ہے اور شہد بالکل ٹھیک ہے. اور پھر چوتھے دن وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا, نارمل ہو گیا, اس کے چہرے پہ رونق بھی بحال ہو گئی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اس کو انتظار بھی بتایا, انتظار کرنا بھی سکھایا کہ کسی چیز کا فوری فائدہ نہیں ہوتا. سب سے پہلی جو میڈیکلی جو بات کروں گا اور بڑی اہم بات کروں گا شہد کے متعلق, وہ یہ کہ شہد جو ہے فارم آف شوگر ہے. جتنی بھی اسٹڈیز آپ کر لیں, میری جو اسٹڈی ہے اس کے اوپر, اٹ از فارم آف شوگر, یعنی کہ آپ شوگر پیشنٹ, ڈائبٹک پیشنٹ, یہ جو لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ صاحب وہ فلانے کا شہد, بیری کا شہد, تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے. باقاعدہ اس کو پبلش کرتے ہیں, باقاعدہ بڑے بڑے ادارے, بڑی بڑی کمپنیاں شہد بیچتی ہیں جھوٹ بیل کے کہ یہ شوگر کا پیشنٹ کھا سکتا ہے, اسے لے سکتا ہے. یہ یاد رکھیے, شوگر کا پیشنٹ بالکل شہد نہیں لے سکتا, کیونکہ اس پہ آزمایا ہوا ہے کہ ایک صاحب نے خود میرے جو کلینک ہے اس کے برابر وہ بیٹھتے تھے, انہوں نے ایک شخص کو کہا کہ تم یہ شہد کھاؤ, اسے تمہاری شوگر بھی کم ہوگی, اور وہ مشکل سے تیسرے مہینے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اسی طریقے سے بندر روڈ میں ایک صاحب بیٹھتے تھے, انہوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ اپنا شہد لوگوں کو دینے دیا کہ شوگر کے لیے بڑا فائدہ مند ہے, اور لوگ مرتے گئے. یہ یاد رکھیے کہ شوگر پیشنٹ, ڈائبیٹک پیشنٹ کو ایک قطرہ بھی نہیں دینا ہے. آپ عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں. بہرحال شہد جو ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے, اس میں آئرن, کیلشیم, فاسفورس, کلورائڈ, پوٹاشیم, سوڈیم, میگنیشیم موجود ہے, اور اتنے فوائد رکھنے کے بعد آپ اس کا استعمال اس طرح کر سکتے ہیں کہ پورے دن کے اندر اگر ایک صحت مند آدمی ہے اور 12 سال کا بچہ ہے, 12 سال سے لے کر جو بچہ ہے وہ اس کو پورے دن میں 100 گرام کے قریب لے سکتا ہے, کہ صبح اگر وہ 2 چمچے لے تو شام کو 2 چمچے, تو وہ تقریباً 100 گرام کے قریب بنتا ہے. 4 چمچے اگر وہ چاہے تو دن میں لے سکتا ہے. اور عموماً وہ افراد جو کہ بیچ کی عمر کے ہیں, یعنی کہ 20 سے 40 سال یا 50 سال تک کی عمر کے, وہ بھی اس کو اسی طریقے سے لے سکتے ہیں. اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے اینٹی انفلیمیشن بھی ہے. یہ جسم کے اندر ہر قسم کے جو چوٹ لگ جاتی ہے اس کے لیے بڑا اچھا مرہم بھی ہے کہ اس میں لگایا بھی جائے, اور اسی طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے کھانے کے لیے, کہ وہ اسے مختلف طریقوں سے اس کا استعمال کرے, گرم پانی میں استعمال کرے, دودھ میں استعمال کرے, لیکن یہ جلد جلدی امراض کی بہترین دوا، یہاں تک کہ اگر اس کو آپ صرف مہندی کے ساتھ ملا کر آپ اسکن میں لگائیں تو اسکن کینسر کو بھی یہ ختم کر دیتا ہے کہ شہد اور مہندی ملا کے اگر آپ اس کو لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بچوں کے لیے بڑی عمدہ چیزیں، بچوں کی افزائش کے لیے عموماً کچھ غلط فہمیاں ہیں لیکن میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا، آپ جیسے کیجیے کر سکتے ہیں، لیکن جو طب نبوی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو شہد چٹایا ہے، وہ چٹانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا چمچہ ڈال دیا جائے، صرف ایک قطرہ اس کی زبان کے نیچے لگا دیا جائے ایک جگہ پہ نیچے، تو وہ ایک یہ رہتا ہے کہ اس کی دنیا کی پہلی غذا جو ہے وہ شہد ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹرز منع کرتے ہیں، آیا منع کرتی ہیں، لوگ منع کرتے ہیں کہ بچے کو پانی بھی نہیں دینا، شہد بھی نہیں دینا، تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے بارے میں میں نے اس کا توڑ یہ بتایا کہ زبان کے نیچے اس جگہ پہ ایک قطرہ یا دو قطرے جو ہے بچے کے لگا دیجیے۔ وہ بات صحیح ہے کہ بچہ چونکہ ابھی نیا نیا پیدا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا تو عموماً وہ سانس کی نالی میں نہ چلا جائے، تو اس کو نیچے رکھ دیجیے، نیچے اس کے تھوک کے ساتھ گھل کے شہد چلا جائے گا۔ لیکن مسلمانوں میں جو شہد دیا جاتا ہے وہ بالکل قوی بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، اسے دیا جائے، اسے بند نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو کہ اپنے فیس کے بارے میں کانشیس رہتے ہیں، فیس میں دانے لڑکیوں کے خاص طور پہ نکلتے ہیں، ان کے لیے ٹپ بتا دوں کہ شہد اور دال چینی کا ماسک بنائیے۔ ایک کپڑا لیجئے اور کپڑے میں شہد اور دال چینی لے لیجئے، اندازاً دو چمچے آپ نے ٹیبل اسپون شہد لے لیا، ایک ٹیبل اسپون دال چینی پسی ہوئی لے لیجیے، اس کو اچھی طرح ملا کے کپڑے پہ پورا لگا دیا اور ماسک جو ہے وہ آپ لگائیے۔ دو گھنٹے بعد تو ماسک لگائیے، آپ کے جتنے بھی دانے کیل وہاں سے آپ کے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جو رنگت کو گورا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کو اسی انداز سے لگا سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو اسکن سے ریلیٹڈ میں نے چیز بتا دی، وزن کم کرنے کے لیے بھی دال چینی اور شہد کو گرم پانی میں، ایک گلاس گرم پانی لیجئے، اس میں ایک چمچہ شہد ہو اور اس میں ہاف ٹی اسپون دال چینی ہو، یہ روزانہ اگر آپ پئیں گے تو اس سے آپ کا وزن کم ہوگا، اور صبح کے وقت خالی پیٹ پینا، اور رات کو سونے سے پہلے کھانا کھانے سے دو گھنٹے بعد آپ دال چینی شہد پئیں گے تو اس سے آپ کا پیٹ بھی اندر ہوگا، آپ کا گیس اپھارا وغیرہ وہ بہتر ہوگا، اور وزن کم کرنے کے لیے بہت عمدہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کھانسی آج کل بہت اس موسم کے لحاظ سے ہو گئی ہے، کھانسی کے لیے جو سب سے عمدہ تیر بہدف نسخہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ادرک بہت اچھی چیز ہے، ادرک لیجئے، ادرک کا تقریباً آدھا چمچہ جوس نکالیے اور اس میں شہد ملا کے آپ وہ چاٹ لیجئے، تو اس سے آپ کی کھانسی بھی بہتر ہوگی، آپ کا نزلہ بھی بہتر ہوگا اور بلغم جو ہے وہ بھی نکلے گا۔ یہ ٹپ یہ ہے کہ ادرک کا جوس اور شہد کو جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ لیجئے، اور اسی طریقے سے سمپل شہد جو ہوتا ہے ماؤل اصل جو طب نبوی میں ہے کہ جب پانی ابال کی طرف جس طریقے سے پتی ہم ڈالتے ہیں ابال کی طرف آ رہا ہے تو پتی کی جگہ شہد ڈال دیجئے اور وہ پانی جو ہے ٹھنڈا کر کے پیجیے تو ماؤل اصل کہلاتا ہے، اس سے کھانسی بھی ختم ہوگی، کمزوری بھی ختم ہوگی، اعصابی کمزوری کے لیے جو یہ بڑی عمدہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے ایک میں نے نسخہ آزمایا، بلکہ وہ دوا بھی میں بناتا تھا، اب نہیں بناتا، اس میں یہ تھا کہ ادرک کا جوس لیا، پیاز کا جوس لیا، اور اس کے بعد دونوں کو آدھی آدھی پیالی لے کے ایک پیالی ہو گئی، اور اس میں تقریباً چار ٹیبل اسپون جو ہے وہ میں نے شہد کے ڈال دیے، اور اس کے بعد اگر گھر میں آب زمزم ہے تو تھوڑا سا ڈال کے اس کو بوتل سے اچھی طرح ہلا لیجئے۔ اس موسم میں جو لقوا ہوتا ہے، فالج ہوتا ہے، عموماً لوگوں کے منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں جسے ہم لقوا کہتے ہیں، فالج کے اثرات جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ سیرپ بنا لیجئے اور اس کو فریج میں محفوظ رکھیے، اور جب بھی پیئے اس کو نیم گرم کر کے پیجیے، تو اس سے فالج، لقوا اور اس موسم کے اندر جو اٹیک ہو جاتے ہیں اس چیز کے، اس کے لیے بڑی اچھی ہے۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں ادرک، پیاز کا پانی، شہد اور پانی ملا کے اس کو استعمال کرنا ہے گرم۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سر کی خشکی کے لیے، عموماً لوگ پریشان رہتے ہیں کہ سر کی خشکی ختم نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ اس میں تھوڑا سا पानी ले लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए पानी को, जैसे एक गिलास पानी है तो इसमें गर्म पानी में एक चमचा शहद मिला के उसको इस तरीके से सहता सहता जो है आप अपने सर पे उसको लगा लीजिए, और तकरीबन आधे घंटे बाद आप उसको बाकायदा नहा लीजिए रीठे के पानी से, तो वो आपके सर की खुश्की बफा जिसे हम डेंड्रफ कहते हैं उसका बेहतरीन इलाज है कि उसको ज़्यादा पानी गर्म पानी के अंदर मिला दीजिए। इसी तरीके से देखिए स्ट्रेस के लिए बड़ी उम्दा चीज़ें, वो अफराद जो स्ट्रेस में रहते हैं टेंशन डिप्रेशन के मरीज़ हैं, वो रात को खाना खाने के एक घंटे के बाद शहद पानी माउल असल जो है वो पिया करें, ये बड़ी उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से आसाबी कमज़ोरी के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है, जो लोग कमज़ोर रहते हैं उनके लिए यह है कि वो दो चमचे शहद सुबह के वक्त दूध में मिलाकर अगर पियेंगे तो इससे आपकी कमज़ोरी जो है वो दूर हो सकती है। और इसी तरीके से हम तलबीना का जो नुस्खा बताते हैं इसमें जौ का पानी आप या समझ लीजिए कि आबे जौ ले लीजिए, आबे जौ के अंदर इसे मिलाकर आप पियेंगे तो बड़ा उम्दा रहेगा। सर्दी के मौसम में बाज लोगों की ये गलत फहमी है कि जौ जो है नुकसान देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शहद के साथ अगर जौ अगर आप लेंगे तो वो बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। अमूमन बच्चों के दांत में दर्द उठ जाता है, रात का वक्त होता है और बड़ी मुश्किल होती है, तो फौरी तौर पर शहद ले लिया जाए, उसमें हल्का सा चुटकी नमक मिला के उसको बिल्कुल मंजन की तरह पूरे दांतों में लगा के 10 मिनट का वक्फा दीजिए, आपके दांत का दर्द जो है वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से तेजाबियत के लिए अल्सर के लिए शहद बड़ी उम्दा चीज़ है कि तुख्मे रेहान लीजिए, तुख्मे रेहान को पानी में भिगाइए और उसके लुआब में शहद मिला के सुबह शाम पीने से पुराना सा पुराना अल्सर डोडिनियम का हो फम मैदा का हो और जो भी अल्सर हो उसके लिए ख़त्म, और पुरानी से पुरानी तेजाबियत के लिए भी इस तुख्मे रेहान और शहद को जो है इस्तेमाल कीजिए, इससे आपकी तेजाबियत भी कम रहेगी। नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। इस सेगमेंट में हम आपके सवालात लेते हैं और आपसे शुरू ही में मौद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि जब आप उनसे बात करें तो टीवी की आवाज़ बंद कर दिया कीजिए ताकि आपसे सही मानों में बात हो सके। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम सर, मोहम्मद अनीस बात कर रहा हूँ। जी कहाँ से मोहम्मद साहब? जी मैं आज़ाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी सवाल बताइए। सर मेरी वालदा है, उनको एक तो गैस का मसला है और दूसरा उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अच्छा ठीक है, उम्र कितनी है और इसके अलावा कोई उनको शुगर? तकरीबन 50 साल है। शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं, ब्लड प्रेशर का मसला होता है थोड़ा। अच्छा अच्छा चलें ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हकीम साहब, महमूद बात कर रहा हूँ मंडी बगलदीन से। जी महमूद साहब। जी महमूद बात कर रहा हूँ। महमूद जी मुझे ना पट्टों की कमजोरी है, आपने एक नुस्खा बताया था। जी जी जी सोच अश्वनगोरी और सफेद मूर्ति आप इस्तेमाल करें, वो मैंने इस्तेमाल किया किम साहब, मुझे ना कोई फायदा नहीं हुआ और अभी तक बैसाखी उनके बगैर चल भी नहीं सकता। अच्छा अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 58 साल है। 58 साल? 18 साल है। तो अभी आपकी क्या पोजीशन है, आप चल नहीं पा रहे? जी चल नहीं पा रहा। अच्छा तो उस दवा से बिल्कुल फायदा नहीं हुआ? जी कोई फायदा नहीं हुआ और बैसाखी उनके बगैर चल भी नहीं पा रहा। अच्छा अच्छा, तो आप किस तरह कोई लकड़ी वगैरह लेके चलते हैं? जी बैसाखियां। बैसाखियां? अच्छा बैसाखियां लेके चलते हैं। और नीचे में टांगों की तरफ जो जहाँ जूते पहनते उस जगह पर जान है या वो लटके रहते हैं? जी जान है। अच्छा यानी खड़ा हो सकते हैं आप? जी खड़ा हो सकते हैं। अच्छा अच्छा चलें ठीक है, आसरे के बगैर खड़ा भी नहीं हो सकता। चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। हाँ बस एक कॉलर और मौजूद है। जी अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खीम साहब मेरी बेटी है 6 माह की। अच्छा अच्छा। वो दूध बहुत ज्यादा पीती है, फिर डॉक्टर मांग दिया, फिर अच्छा और रात को रोती भी बहुत है, इस टाइम उसकी छाती भी रुकी हुई है और खाना भी लगे हुए हैं, खांसी भी करती है, उसके बारे में बता दें। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सा? मैं नवाब चौक से अहमद रजा बात कर रहा हूँ। नवाब गुजरावाला से। नवाब चौक गुजरावाला से। अच्छा अच्छा गोजरावाल, बस सिर्फ शहर का नाम बताए कीजिए गोजरावाला से, क्या नाम आपका? नवाब चौक गुजरावाला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जनाब, आप पास एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वकील साहब क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सा आप कहाँ से? मैं अटक से बोल रहा हूँ, मोहम्मद नाम है अटक से। ठीक है, सवाल बताइए। वो तो बता रहा था बकरे के यखनी, मैंने आपसे पूछनी थी, मेरे पास शेरा भी पड़ा है और पाए भी पड़े है और बाकी गोश्त भी पड़ा है, उसकी यखनी मैं किस तरह बनाऊँ? चले ठीक है, मैं बताऊंगा आप, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखिए आप, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद अली साहब आज़ाद कश्मीर से, इनकी वालदा का जो है वो ब्लड प्रेशर का भी मसला है, दिल की धड़कन का भी मसला। देखिए 50 साल से बड़ी उम्र है, अभी आप इनको ये करें कि अगर इनको शुगर नहीं है तो बही का मुरब्बा बहुत उम्दा चीज़ है, बही का मुरब्बा आप पिंडी से मंगवा लीजिए, मिल जाता है, और बही का मुरब्बा सुबह नाश्ते के वक्त तकरीबन 50 ग्राम के करीब इतना बड़ा पीस जो है इनको खिलाइए, ये बड़ी अच्छी है। और एक नुस्खा और जिसमें छोटी चंदन आपको लेनी है 50 ग्राम, धनिया जो है वो 200 ग्राम लेना है, काली मिर्च 10 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को पीस लीजिए, और पीसने के बाद जो है इसे तकरीबन 140 स्पून पानी में मिलाकर या इसी तरीके से उनको खिला दिए, थोड़ा सा कड़वा होगा ये, तो सुबह शाम लेने से इनका बीपी भी कंट्रोल होगा। ग़िज़ाओं की तरफ तवज्जो दीजिए कि इनको कोशिश कीजिए कि नमक की मकदार कम से कम दें, और कोशिश ये करें कि मुरग़न ग़िज़ाएँ इनको ना खिलाइए, तो इससे बेहतरी इंशाल्लाह आ जाएगी। हमारे पास दूसरी कॉल महमूद साहब मंडी बहाउद्दीन से, इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा ये 18 साल क्या इन्होंने बताया कि 18 साल की उम्र है, इसमें जिस तरीके से पोलियो का मर्ज़ होता है कि वो नीचे टांगों में जान कम होती है, खड़े नहीं हो सकते, तो बहरहाल ये कि इतनी सी कम उम्र के अंदर ये मामलात हैं, तो इसको इन्वेस्टिगेशन भी करवाइए, डॉक्टर्स वगैरह को बताइए और इसे इन्वेस्टिगेट करवाए। अभी फ़िलहाल आप ही कीजिए, एक ऑयल मैं बताता हूँ, वो ये है कि गाय की जो गोश्त होता है उसकी नलियाँ में जो गूदा निकलता है जो हम नहारियों में डालते हैं, जिसे हम गूदा कहते हैं, वो कच्चा गूदा आधा किलो ले लीजिए, और उसके बाद उसे तवे में रख के और बिल्कुल पिघला लीजिए, बिल्कुल घी की तरह बन जाएगा वो, और उसमें जो है जब वो पिघल जाए तो उसमें तकरीबन आधा किलो में 50 ग्राम लौंगे भी डाल दीजिए, वो लौंगे भी जल जाएंगे, और उसके बाद उसको महफूज करके रखिए, ये आपका बेहतरीन तेल बन जाएगा। इसके मुतालिक बस मैं इतना कहूँगा कि ये बड़ा एक फ़कीरी सा नुस्खा है, और ये कई पोलियो के मर्ज़ जो है वो भी इससे सही हुए, क्योंकि हर आदमी जो है वो शहर नहीं आ सकता, तो मेरे इस नुस्खे को आप आजमाइए, इसको आप तेल को फिर लगाइए, इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, पहले एक कॉल मैं ले लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, असगर अब्बास बात कर रहा हूँ वो शरीफ से। ठीक है जनाब। अच्छा सर जी, मेरे साथ मसला ये है कि एक तो खाना खाने के बाद तेजाबियत हो जाती है बहुत ज्यादा। अच्छा। और खाने का रोज दिमाग के ऊपर हो जाता है, मतलब कि दिमाग पर असर करता है। अच्छा। और इसके अलावा मेरे साथ मसला ये है कि पेशाब करने के बाद फिर कतरे आते रहते हैं, पेशाब के कतरे आते। ठीक है जनाब। जी जी ठीक। हाँ पर एक और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। शाजिया साहिबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जो मेरी वालदा ने ना ब्लीच का पाउडर खा लिया था। अच्छा। हाँ, तो फिर उनका जख्म अभी तक गहरा है ना, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, लेकिन जब कोई चीज खाते हैं तो फिर कहते हैं मुँह में दर्द हो जाता है, और फिर बात ज्यादा बोलने से पता नहीं क्या कहते, फिर जख्म जुबान के नीचे से ज्यादा गहरा है। तो इसका असर जो डॉक्टर के पास ले गई थी, उन्होंने उल्टी वगैरह करवाई से इनको पेशेंट को? हाँ जी, डॉक्टर साहब तो दिखा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं। नहीं मतलब उन्होंने पहले वॉश किया था पेट को? हाँ नहीं, पेट के अंदर नहीं गई, बचाव हो गया है, बस सिर्फ मुंह के अंदर ही रही है, क्योंकि मुंह तो उबल गया था ना, फिर दवाइयाँ भी ली थी, कुछ बेहतर हो गया है, लेकिन तो लेकिन दवाइयाँ खाने के बाद भी फिर भी कहते हैं कि मुँह में दर्द रहता है। चले ठीक है। ब्लीच का पाउडर खा लिया था ना? वो मेरा पूछने का मकसद है, वो पेट पे तो नहीं गया, पेट के अंदर तो नहीं गया? नहीं, पेट के अंदर नहीं गया, बिल्कुल अंदर बिल्कुल नहीं गया। अच्छा। बस मुंह के अंदर ही रहा है ना, कि तालू जो है जबान के नीचे है, जो मसूड़े हैं गाल के साइड पे है। हाँ ठीक, चले ठीक है इंशाल्लाह। आपको बताते हैं जवाब। वहाँ पर एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं नवाबशाह से बात कर रही हूँ। जी नवाबशाह से कौन? जी डॉक्टर साहब, मेरी बेटी के साथ मसला है। हकीम साहब। जी जी जी फरमाइए। मेरी बेटी माशाल्लाह से 7 साल की हो चुकी है, लेकिन ना उसको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। अच्छा अच्छा। खाना बिल्कुल भी नहीं खाती है, वो सिर्फ फीडर पीती है और फीडर को छोड़ती नहीं है। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। हाँ पास एक कॉलर और है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा वो? हाँ हकीम साहब, हमें पूछना था कि मेरी लेग पे वेरिका ज़ेन है और मेरी एज 22 साल है और राइट साइड पे है वेन फूली हुई है, वेरिका ज़ेन। अच्छा, वेरिकोज वेन्स की बात कर रही हैं आप। अच्छा, उम्र आपकी 22 साल है, आप बोल कौन रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? मैं नरवाल से बात कर रही हूँ और मेरे अब्बू का हर्निया का मसला है। अच्छा, अपना पहले पूरा बताएं। सीधी टांग में वेरिगोज वेन है आपका मसला है? जी। अच्छा ठीक है। आपस कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा आप, कहाँ से? अनार गोंदल बोल रहा हूँ, चकसादा से। कहाँ से जी? चकसादा गांव है, जिला सरगोधा में। सरगोधा बताएं। ठीक है जी जी जी, सवाल बताइए। सर मेरे छाती पे दबाव रहता है हर वक्त। अच्छा। और कोई इतना दिल में भाग छाग करता हूँ तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन वैसे अगर लेटू तो ऐसे सही होता है कि दिल में सीने पूरे पे दबाव है। अच्छा ठीक है जनाब, इंशाल्लाह। हाँ पास कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप, कहाँ से जनाब? सर मैं माजिद बात कर रहा हूँ, कतर से, दोहा कतर से। जी कतर से। जी माजिद साहब, नदीम साहब, मेरा मसला ये है कि कुछ तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं, तो जब भी मैं कुछ खाना वगैरह खाता हूँ तो ये मेरे गर्दन के पट्टे, ये कंधे के पट्टे काफी खिंच से जाते हैं। बाजुकात नवाला लेने में भी काफी दुश्वारी होती है मुझे, और अक्सर मेरी मतलब नाफ भी चढ़ी रहती है, और ये के टांगों में भी जो है ना काफी, उसे क्या कहते हैं, खलियां सी पड़ी रहती हैं। अच्छा, तो ये खाना खाने के बाद ऐसा होता है? जी खाना खाने के बाद ऐसा होता है। तो और जब इधर डॉक्टर्स को दिखाया, वो कहते हैं IBS है आपको, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। IBS है जी। वैसे आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं रहता? नहीं, कॉन्स्टिपेशन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रहती, लेकिन वो पेट में मरोड़ वगैरह वो बहुत आते रहते हैं। अच्छा, खासकर कुछ खाने के बाद अक्सर बेचैनी सी महसूस होती है, ये जहाँ पे रिब्स आपकी मिलती है ना, इस जगह पे। चलें ठीक है जनाब, कब कभी भी जैसे महसूस होती है ना उस तरह से। ठीक, थैंक यू, जवाब देते हैं। बस कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं बोल रही हूँ गुजरात से। जी फरमाइए, क्या नाम है आपका? मेरे घुटनों में दर्द है, 3-4 साल हो गया, काफी दवाइयाँ मैंने खाई हैं लेकिन आराम नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, आपको बताते हैं। शुगर पेशेंट तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई शुगर नहीं, ब्लड प्रेशर है थोड़ा बहुत हो जाता है, शुगर भी बिल्कुल कम है, 130-120 इतनी कम ही है बिल्कुल। अगर शुगर पेशेंट तो नहीं है ना, 120-130 वाला शुगर पेशेंट भी होता है। ठीक है, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा आप, कहाँ से? दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ है। आप कौन सा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर लोअर कुर्थल खुशाब से बोल रहा हूँ। खुशाब से, नाम बताइए आपका। मुजम्मिल हुसैन। ठीक है, अब फरमाइए। सर मेरे दांतों पे चोटें लगी हैं और कुछ हिल चुके हैं दांत, और आपस में नहीं जुड़ते। ठीक, आपस में नहीं मिलते दांत। ठीक, एक्सीडेंट आपका कब हुआ था? तकरीबन 15 दिन पहले जी। 15 दिन, तो ये एक्सीडेंट के बाद ये कैफियत है? जी बाद में। ठीक है, आपसे बात करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल का। नाज़रीन इंग्रामी, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। इस सेगमेंट में हम आपके सवालात के जवाबात देते हैं। गो के हमारा मौजू आज शहद रहा और शहद पे हमने आपसे सैर हासिल गुफ्तगू की। हमारे पास अटक से मियाँ मोहम्मद साहब, उन्होंने सवाल किया कि आपने जो बकरे की हड्डी गुड्डी का जो तरीके का बताया था यखनी का, उसमें मेरे भाई मैंने ये बताया था कि हड्डी गुड्डी का सूप जो है इस अंदाज से लेना है कि तकरीबन आपने आधा किलो के करीब, अगर ज़्यादा लोग पीना चाहते हैं तो आधा किलो के करीब जो हड्डियां हैं, पाए की हड्डियां हैं या रान के ऊपर जो हड्डियां होती हैं, इनको ज़्यादातर अहमियत दी जाती है हड्डी गुड्डी में, इसको आप ले लें और उसके बाद इसे पानी में आप डाल दें। तकरीबन 2 से 3 घंटे तक हल्की आँच में इसको रखना है, फौरी तौर पर प्रेशर कुकर में नहीं बनाना। यखनी बनाने का तरीका यह है कि 3 घंटे तक के हड्डियाँ उबलती रहे, असल जो उसके अंदर चिकनास होती है, उसमें असल जो चीज़ होती है, वो ज़्यादा पकने के बाद जब हड्डियाँ टूट सी जाती हैं तब वो चीज़ जो है उसमें शामिल होती है। और वो यखनी के अंदर आप अदरक भी डाल सकते हैं, आप उसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, दालचीनी भी डाल सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप नमक भी डाल सकते हैं, नमक तो डालना ही है। इसको आप इस तरीके से बनाएं, लेकिन शर्त यह है कि 3 घंटे तक के उसको हल्की आँच पर इन हड्डियों को उबाला जाए, तो ये यखनी फ़ायदा देती है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए, दिमागी जो अमराज हैं उनके लिए, कुव्वत के लिए, असाबी कुव्वत के लिए बहुत उम्दा यखनी होती है। मौसम में तो खास तौर पे ये पीना चाहिए। हड्डी के जो भी अमराज होते हैं, कैल्शियम का खजाना है ये यखनी। कैल्शियम के इंटेक के लिए जो भी दर्द, चाहे वो शियाटिका का हो, चाहे वो आपको घुटनों का दर्द हो, उन सब के लिए जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आसन साहब थे ओट शरीफ से और इन्होंने तेजाबियत के मुतालिक बताया और पेशाब के खतरे के मुतालिक बताया। तेजाबियत के लिए तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन जो हतमी चीज़ है वो शहद है। उसका तरीक़ेकार ये है कि बड़ी इलायची ले लीजिए, एक वक्त की खुराक ये है कि एक बड़ी इलायची के दाने ले लीजिए या ज़्यादा लेके उसको पीस लीजिए, आधा चाय का चमचा इलायची का पाउडर और उसमें 1 टेबल स्पून शहद मिला के खाना खाने से 1 घंटा पहले आप उसको चाट लीजिए और उसमें 1-2 घुट पानी पी लें, तो इससे ये होगा कि तेज़ाबियत जो है आपकी बेहतर भी होगी और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी हो जाएगी। क्योंकि इलायची का ये खासा है कि ये जिगर के लिए भी अच्छी है, मैदे के लिए भी अच्छी है। तो बड़ी इलायची यानी काली इलायची का पाउडर और शहद, और पेशाब के लिए जो आपने बताया उसके लिए मराहिल होते हैं, लेकिन ये कि ये जो कुंदर होती है, गोंद होती है, इसको कुंदर कहते हैं। ये तबी नबी की बेहतरीन दवा है कि कुंदर जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। 5 ग्राम के करीब कुंदर ले लें और उसको दूध में पका लीजिए या इसी तरीके से उसको बारीक पीस कर और पानी के साथ खा लीजिए। ये बड़ी उम्दा चीज़ है। और एक बड़ी अहम तहकीक जो मेरी ज़ाती तौर पे जो मैंने की, उसमें पेठा बड़ा उम्दा है, यानी कि प्रोस्टेट के हर अमराज के लिए, पेशाब के कतरे आ रहे हों, बड़ी उम्र के अंदर प्रॉब्लम हो रहा हो, तो पेठे को ले ले। पेठा एक कद्दू की किस्म होती है और एक मिठाई होती है। अगर आपको शुगर है तो वो आप नहीं ले सकते, वो आपको बड़ा कद्दू लेना होगा, लेकिन पेठा आम आदमी ले सकता है कि उसका इतना बड़ा पीस, यानी कि 100 ग्राम का पीस आप ले लीजिए, उसे इसी तरह खा लीजिए या फिर उसको धोकर उसको पानी में अच्छी तरह उबाल के मेल्ट कर लें, उसको हिला लें और उसके बाद 1 गिलास सुबह रोज आना पीजिए। इससे प्रोस्टेट ग्लैंड के मसाइल, पेशाब के कतरों के मसाइल हल हो जाते हैं। शाजिया साहिबा डीजी खान से, इन्होंने बताया कि ब्लीच जो है इनकी वालदा ने पी लिया, मुँह में छाले हैं, इलाज भी हो रहा है। इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ तो कॉर्नफ्लोर जो होता है, यानी कि मकई का आटा जो होता है, वो बड़ी उम्दा चीज़ है कि मकई का आटा गर्म पानी मिला के इसकी कुल्लियाँ करें और इसी तरीके से शहद ले लीजिए और हरा धनिया ले लें। इसको हरा धनिया को पहले थोड़े से पानी में खूब अच्छी तरीके से ग्राइंड करके 1/2 गिलास हरे धनिया और पानी ले लें और उसमें 1 टेबल स्पून शहद का मिला लें और इसे जो है पूरी जगहों पर रुई के साथ या ऐसी उंगली के साथ लगा लें, जहाँ जहाँ पर वो ब्लीच लगाए उसको लगा लें और उसको बैठ के मुँह नीचे करके थूकते रहें। थूकते रहें, तो इससे यह है कि शहद के अंदर खासा ही है और हरा धनिया चूँकि ठंडक और जो अमूमन छाले हो जाते हैं उसका भी बेहतरीन इलाज है। आम लोग जिनको छाले हो जाते हैं वो भी ये दोनों चीज़ें जो है वो कर सकते हैं मुंह के हर किस्म के अमराज के लिए, वर्म लस्सा जिसे हम कहते हैं उसके लिए, जो ऊपर लस्सों जो इससे होते हैं उनमें के अंदर भी ऐसा हो जाता है, उसके लिए ये बेहतरीन इलाज है। नवाबशाह से कॉल थी कि बेटी 7 साल की कुछ खाती पीती नहीं, आप ऐसा करें पुदीना ले लें तकरीबन 40 पत्तियां, अदरक 2 इंच का टुकड़ा ले लें, इसको खूब अच्छी तरीके से पानी में उबालिए और उबालने के बाद पानी जब आधा रह जाए तो उसको छान लीजिए और उसी गर्म पानी में 2 टेबल स्पून शहद के डाल दीजिए, ये शरबत तैयार हो जाएगा। ये दिन भर में इसको फ्रिज में रख दीजिए, दिन भर में इसको शरबत थोड़ा सा नीम गर्म करके 1 टेबल स्पून दिन में 3 मरतबा दीजिए, इससे इंशाल्लाह बेटी बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। नरोवाल से हमारे पास वेरी गुड वेंस के लिए इन्होंने बताया, इसके लिए जो सबसे उम्दा चीज़ ये है कि आप अलसी और मेथी दाना हम वजन ले लीजिए और इसे आप 1 चमचा चाय का यानी कि 5 ग्राम सुबह 1-5 ग्राम शाम को आप लीजिए, इससे बड़े उम्दा असर आता है। इसी तरीके से वेरी गुड वेंस के लिए मूसली सफ़ेद बड़ी उम्दा चीज़ है कि मूसली सफ़ेद ली जाए और 1 टेबल स्पून आधा पाव के करीब जो दही है उसमें मिलाकर आप खाएं तो ये बड़ी उम्दा चीज़ रहती है। और इसी तरीके से इसमें कोशिश ये करें कि कोई भी तेल की मालिश ना करें, सिर्फ तेल लगाएं, तो तेलों में सबसे अच्छा सरदार जो है वो जैतून का तेल होता है, जैतून को तेल को उस जगह पे सब जगह लगाइए, उसको रगड़िए नहीं, इससे आपका मसला हल हो जाएगा। बिलाल साहब सरगोधा से, और इन्होंने बताया कि इनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, छाती पर बोझ है बेसिकली इनको, तो इसके लिए आप टेस्ट वगैरह करवाइए क्या सूरत हाल है, कोई वेन वगैरह तो बन नहीं है, ये ज़रूरी है आप इसका टेस्ट करवाएं। और अभी फ़िलहाल जो है आप लहसुन ले लें, इस लहसुन के 4 जवे ले लें और उसे कूट कर उसमें 1 चमचा शहद मिला के सुबह नहार मुँह यानी मीन्स नाश्ते से 2 मिनट पहले आप खा लीजिए, 4 जवे लहसुन के और 1 चमचा शहद में मिला के इसे खा लीजिए, इससे मसाइल आपके हल होना शुरू हो जाएंगे और ज़रूर इसको करीबी डॉक्टर से चेक ज़रूर करवाइए। ये बिलाल साहब से सरगोद है। माजी साहब कतर से, इन्होंने बताया कि इनको IBS का मसला है, IBS के लिए मुख्तलिफ इलाज होते हैं लेकिन जो सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप आटा खाना जो है वो छोड़ दें, यानी कि इसमें जो वीट एलर्जी वाले मामलात होते हैं आटे से बनी हुई तमाम चीज़ें छोड़ दीजिए, सिर्फ आप जो है जौ का आटा और बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों को आप मिला लीजिए, बेसन और जौ का आटा इसकी रोटी खाना शुरू कर दीजिए। और एक अगर आपको मिल जाए कतर में 4 चीज़ें हैं, तुख्मे कनोचा, तुख्मे रेहान, इसवोल मुसल्लम, ये आपको लेना है, ये तीनों चीज़ों को आप पानी में डाल दीजिए 5-5 ग्राम के करीब, 1 गिलास से कम पानी में, इसका फिर लोआब जो बनेगा वो लोआब आपको पीना है, वो बड़ी उम्दा चीज़ है। और इसी तरीके से बेलगिरी, इसका बड़ा अच्छा इलाज है कि शरबत बेलगिरी मंगवा लीजिए या बेलगिरी ताज़ी या इसका मुरब्बा जो है वो इसका इस्तेमाल करें, आपका मसला इंशाल्लाह अल्लाह पाक हल कर देंगे। हम वापस कॉलर हैं, गुजरात से हमारे पास कॉल थी और इन्होंने बताया कि घुटने में काफ़ी दर्द रहता है, घुटने के दर्द के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है ये आप काफ़ी अरसे तक लीजिए, इसमें अलसी 50 ग्राम है और मेथी दाना जो है वो 100 ग्राम है, इसको रेशो देख लीजिए कि इसमें अलसी दाना जो कम है और वो ज़्यादा है, तो इन दोनों को हम वज़न लेके सुबह शाम 5-5 ग्राम आप खाइए। और लोआब के लिए जो बेहतरीन चीज़ है कि घुटने में जो लोआब कम हो जाता है उसके लिए भिंडी बहुत उम्दा चीज़ है कि भिंडी का इस्तेमाल किया जाए, कि भिंडी को सब्जी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाए और उसको पानी में भिगा के 3 भिंडियाँ उसका जो है लोआब जो है उसमें आ जाता है गिलास में, वो आप सुबह के वक्त लीजिए तो इससे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाएगी। खुशाब से मुजम्मिल साहब, इन्होंने दांतों के मुतालिक कुछ बताया कि दांतों में गैप आ गया है या जो मामलात हैं, इसमें जो मेरी एडवाइस ये है मेरे भाई कि आप डेंटिस्ट को दिखा दीजिए, आपको चूंकि एक्सीडेंट भी हुआ है, जॉ हिल गया है या जो भी कुछ सिलसिला, ये बिल्कुल टिपिकल किस्म का जो है डेंटिस्ट का मसला है, इसे आप किसी भी डेंटल हॉस्पिटल चले जाएं। हमारे पास एक कॉल मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से? हेलो जी, कौन साहिबा कहाँ से? जी कुलसुम इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी बताइए क्या सवाल? जी मेरे थायराइड का मसला है। थायराइड के लिए आप दवा ले रही हैं? वो कहते हैं कि आपकी ये गर्दन में जो दूध है ना ये नहीं बनते, वो ठीक है, थायराइड का आपने टेस्ट करवाया, डिक्लेयर कर दिया कि आपको थायराइड है, हाइपो है या हाइपर है, जो भी है आपने इसकी जो मखसूस दवा है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दी खाना। वो दवा खा रही हो आप? जी दवाई खा रही हूँ। ठीक है, तो मजीद में जवाब देता हूँ आपको इसके बारे में। आप पास कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं शमाइला बोल रही हूँ, लाहौर से। जी फरमाइए। मेरी 1.5 साल की बेटी है, माशाल्लाह दूध भी पीती है, खाना भी खाती है, सब कुछ खा लेती है, लेकिन फिर भी उसकी सेहत नहीं बन रही, बहुत कमजोर है और चलती है तो गिर जाती है, और उसके सर के बाल भी नहीं बढ़ रहे। अच्छा अच्छा ठीक है, बताते हैं आपको, बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कुलसुम साहिबा इस्लामाबाद से, इन्होंने बताया थायराइड का। देखिए थायराइड पे मैंने एक बिल्कुल मुकम्मल प्रोग्राम इंशाल्लाह इसमें करूँगा, और उसमें थायराइड का ये है कि सबसे पहली चीज़ जो आप दवा खा रही हैं वो नहीं छोड़नी। नंबर दो आपने करना ये कि हरा धनिया जो है उसको ग्राइंड करके पानी में उसका शरबत सा बना लें, और उसमें जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक का जूस डाल दीजिए, और इसमें फिर आखिर में अदरक का जूस मिला के नींबू डाल दें, ये एक ड्रिंक बन गई। ये ड्रिंक जो है आपने रोज़ाना पीनी है 1 गिलास, और इसके अलावा जो है ये जो होता है अपना फिश, फिश जो समंदरी फिश हो उसे आपको लेना है, तकरीबन 100 ग्राम के करीब फिश रोज़ाना आप 1 साल तक के लेंगे तो जैसा भी थायराइड होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मैंने कई लोगों पर, अमेरिका तक लोगों ने ये नुस्खा आजमाया कि 100 ग्राम फिश रोज़ाना लेना है, और ये शरबत मैंने बताया हरा धनिया और अदरक और नींबू, इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए शरबत के तौर पे, तो इससे आप देखेंगे आपका काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और इसी तरीके से इसमें जो काकड़ सिंगी के मुतालिक मैंने बहुत रिसर्च रखी, इसको मैं दे भी रहा हूँ। कुस्तशीरी 100 ग्राम, काकड़ सिंगी 100 ग्राम, तुखमे सुर्स 100 ग्राम, तीनों चीज़ों को 100-100 ग्राम लेके एक पाउडर बनवा लीजिए, और आधा चाय का चम्मच सुबह आधा चाय का चम्मच शाम को 1 टेबल स्पून शहद में मिलाकर लीजिए गर्म पानी के साथ, इससे भी काफ़ी बेहतरी आती है। शुमायला साहबा लाहौर से, 1.5 साल की इनकी बच्ची, और इनको शिकायत जो हर माँ को शिकायत होती है मैं समझता हूँ कि उसमें यह है कि 1.5 साल की बेटी है, तो उसके लिए शहद आप ले लें, शहद में जौ का दलिया और शहद और सागुदाना उसको रोज़ाना जो है पिलाने की कोशिश कीजिए। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, कल किसी नए मौजू के साथ इंशाअल्लाह ताला हाजिर खिदमत होंगे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।